o sobie, tak to robię. Finiszuję na starcie, mówię o tym otwarcie, o tym mówię uparcie. Mam wśród ludzi poparcie, w zapoczonym klubie DJ płytami kręci i każdy w tłumie wie, kim jest ten MC w tej kwestii bez konkurencji. To już wiadomo, to sprawiedliwy wyrok jak król Salomon. Idzie fala znów, buja cała sala dywanów. Napierdala gala słów na tip-top, bo ten typ to hip-hop we własnej osobie. Tak to robię, pierdolę fobie, uświadom to sobie. To ten człowiek z betonowego buszu, co puszcza rap w obieg dla twoich uszu. Dym palonego suszu tańczy ulotny taniec. Bitu pulsowanie powtarzane jak różaniec. A nie tanie granie dla mas, to dla was nie blamasz. Ta gama Milana, udana nadawana grana. Liryczny wandal, muzyczny skandal. Nieoficjalna banda, pełna banda. Nie zagłuszy nas propaganda. Wszedł radie rada, biera, nabiera ten banadera. Teraz liryczny wandal, muzyczny skandal. Nieoficjalna banda, pełna banda. Nie zagłuszy nas propaganda. Wsuwty radie rada, biera, nabiera ten banadera. Teraz oto ci malowali po klatkach. Dziś robię wandalizm na kartkach. Liryczny wandal, banda na blantach. Alko w slankach, harto balanga. Jestem tu, żeby cię wkurwić. Ja parę sztuk, kilku kumpli. Puść ty synku, ja tak jadę. Grupa trzymająca wagę. Kurwa, rapuję, żeby wkurwiać. Teraz tak bombarduję podwórka. To mój tak zrobiony na bicie. Ta, ziomek, mikrofonem pisze. Mikrofony to puszki dla mnie. Słowa to końcówki na nie. Ciągle bombię, jestem w formie. Ziombel, jeszcze usłyszysz o mnie. Nielegale ściągniesz, usłyszysz. To jest ciągle w sprzętach, pamiętaj. Tak mówią, przeleć, jedź grubo. Tedunio, bez L, reprezentant. Bez cyrków, styl tu na pyrtlu. TD, góra, to rytmu. Hula, GTW, PDG, PWA. Już, liryczny wandal, muzyczny skandal. Nieoficjalna banda, pełna banda. Nie zagłuszy nas propaganda. Wszedł radiera, rapiera, nabiera ten banadera. Teraz liryczny wandal, muzyczny skandal. Nieoficjalna banda, pełna banda. Nie zagłuszy nas propaganda. Słów ty radiera, rapiera, nabiera ten banadera. Teraz zmiana sztafety, żadne tanie bzdety. Nie zahamują niestety, lotu góra la komety. Od startu do mety mknę bez podniety. Co ciecie, mam roczecie orety. Tylko nie ty, praktyk, nie teoretyk. Fakty, nie bzdety i nie jak ty, skurwysynu. Kretyn, znów mam wilczy apetyt. Pierdolę trendy, monety, to nie mój fetysz. Droga nie tędy, jeden na sto, jeden na tysiąc. Jeden na milion, hip-hopu pastor z nową homilią. Wnioskuj, góral rapuje po swojsku. I pierdoli reguły, bo nigdy nie był w wojsku. Po prostu, polski true school, polski old school. Polski new school, polska burza mózgów. Góral wrócił, jednych to cieszy, innych to smuci. Mnie to śmieszy, zapisuję kolejny zeszyt. A treść tej depeszy brzmi: jestem MC, to ma be dream, git styl, jak zwoł, tak zwoł. Będę spłuc miecha dół i nieubłaganie klął. I nieubłaganie mówił yo. Te słowa podpisuję własną krwią. A waszą grę zastępuję własną grą. To jest flow, niewiarygodny, a jednak godny wiary. To kultura, która hula jak zatymiona fura. Kurwa, kurwa, jestem w formie.